سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر تقویٰ کے مطابق کل میں عرض کیا کہ تقویٰ کی حقیقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانا ہے. عبادت کی کثرت، رات پر عبادت میں کھڑا رہنا، دن پر روزہ رکھنا، یہ تقویٰ نہیں. تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کے ارتکاب سے بچائے. اور یہ چیز شریعت کی نگاہوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس میں ایک عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ اور ریاضت کرتا تھا، اور دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتا تھا. اگر اجازت کا اتنا عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جواب وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر جواب میں ارشاد فرمایا، لا تضروا بالوعظ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جو خوبی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے برابر کوئی اور صفت نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیون امہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا، سنن تقیم ہمارے تقیم سنو، اور دوسرے ایک آدمی ایسا ہے کون زیادہ نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کا خیال کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن سمجھتا برا کون، جس کی نیبت کی اس کے اوپر کمبل لگائی، اس کے دل پر آزاد ہوا. اور ایک دوسرا ہے تدیر ہمارے تدیر، ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ عبادات کا اتنا زیادہ نوافل کا استعمال نہیں کرتا، قرآن واجبات پر کرتا ہے، لیکن گناہوں کی بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں کی چاہ بھی بہت کم ہے. ارے حکما آج نہیں کرتا، دونوں آپ کی نگاہوں میں کون سا آدمی بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا آجر سلام، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جو صفت ہے اس کے برابر کسی اور امید کو میں پہنچتا ہوں. انہیں گناہوں سے بچانا ایک آدمی نوافل کا ہے، نوافل کا مطلب کیا ہے؟ نفل جتنے بھی کام ہو چاہے اس پر بڑے سے بڑا کام ہو، اس کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہر ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی گریف کا کوئی عذاب کوئی برا ہونے والا. آپ آدمی پڑھتے ہیں، کاشت پڑھتے ہیں، افواہی پڑھتے ہیں، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. لیکن اگر نہیں پڑھتے تو کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی شراب کیوں نہیں کوئی, لیکن موت ایک ایسی چیز ہے, ایک آدمی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا انتخاب کرتا ہے تو وہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھوٹی سے سننے یہ ناگوان نہیں, اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ خفیات کا استعمال کرتا ہے اور زندہ قسم کے بہت زیادہ طاقت کہنے والے کبھی کیا جو ہے وہ ایسے ٹوپی استعمال کرتا ہے جس سے وہ قسموں میں طاقت آ رہی, لیکن تھوڑا سا زہر بھی استعمال کرنے کا سوچا دیتا ہے. تو آپ کے جو ٹوپی ہے جیسے کمی ہے وہ زہر کے اثر سے اس کو بچا, اس کے بدلا ایک آدمی جو ہے چار کروڑی پر استعفا کرتا ہے اس کے پاس قومی سے بیٹھتے ہی, لیکن وہ اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے جو جسم کو اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے بہت اہتمام سے بتا رہا ہے, مجھے میرے صحت چیزوں سے اپنے آپ کو بتا رہا ہے. اگر میرے کھانے میں چار کروڑی پر استعفا کرتا تو اس کو کوئی مسئلہ لاگو ہونے والا, یہی حال ہے. ایک آدمی بارہ خوب کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں کرتا, تو گناہوں سے بچنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی گئی شریف میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من آپ دوانی آؤ گئے میرے بات فیا کرو بھی اور جو ہر دنوں میں کام ہو رپورٹ ہے تو مجھے چیزوں کو اس کی باتوں کو حاصل کرے اور ان پر عمل کرے یا کسی ایسی کو بدلا ہے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ جو روایت میں آ گئی وہ فرماتے ہیں میں نے آج کیا حاصل میں اس کے لیے تیار بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی انگلیوں کے اوپر پانچ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی, سب سے پہلی چیز جو کی وہ یہ تھی اس تقریب مہار سب ان آپ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچو, ان سب سے بڑے عبادت گناہ بندہ ہو. ہر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے, یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ کوئی بات سفر عبادت کر لینا آسان ہے, کئی آنکھوں میں دیکھا ہوگا کبھی مسجد میں بھی کمی نہیں آتا نماز ہو کے وہ جہاں مسجد سے پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ کے کپڑے اول میں آنے والوں کو بھی چکما دے دیتے وہ ٹیچر والے بیٹھ کر بڑی ہوئی یہ ایسے موقعوں پر عبادت کر لیتے ہیں, لیکن گناہوں سے بچنا بڑا آپ بزرگوں کو ہٹا کے اور تحریر زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ان کے یہاں اس کا بڑا ان کی روابط نمبر پالتے وہ اپنی جگہ پر عام طور پر نادان اور ناواقف آدمی کسی اللہ والے کی زندگی کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کی جگہ اوپر ہوتی ہے تو کتنی نمبر پڑتا ہے ساتھ میں وہ کتنی رکھا ادا کرتا ہے اور واقعی کتنی پڑ رہا ہے ڈاکٹر کتنی پڑ رہا ہے قرآن کی تلاوت کی وہ سب دیکھ رہا اور پھر اپنے ساتھ وہاں کرنا پڑتا ہے اس سے تو دو مارنے والے جھگڑوں کا واقعہ ہے اتنے تو چار کر کے ہوگا آٹھ کر لیکن ان کی زندگیوں میں یہ صفت کہ وہ اپنے آپ کو ہر چھوٹی بڑی معاشیت سے بچانے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ ان چوبیس گھنٹے کی زندگی کا وکاس کریں تو آپ ان کی زندگی میں ایک گناہ کا کام پکڑ نہیں سکتے. یہ ہے وہ خوبی جو اللہ کے نیک بندوں میں پائی جاتی ہے. تو اصل یہی وہ چیز ہے جو ہمیں پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزوں کو جو فرض کیا اکیڈمی میں آئے تھے کہیں نہ بڑی کل سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے اس لیے فرض کیے گئے کیا تمہارے اندر کل میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ تقوا کا حاصل کیا ہے. تقوا کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نام تکیر نبت نور اللہ و مرسلہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے نا وہ تقوا کا مختصر کا حساب روزہ خود عملی طور پر تقوا کا مختصر خوف کو کہتے روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی صبح پانی سے لے کر پوجا افطار پر تین چیزوں سے اپنا آپ کو اللہ کے لیے بچانا ہے کھانے پینے یا اپنے پیٹ کی شربت کو پورا کرنے سے اور اپنی شرمت آئے کھانا پینا پیٹ کی شربت لے آؤ بیوی سے کھایا اور کھانا سمجھ تو کھانے پینے اور اپنی شرمت کو بیوی سے پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ روزے کی حقیقت ہے اور کھائی کو ضروری طرح دیتے ہیں اب یہ بات اور رہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کا حقیقی فائدہ خبرہ حاصل کرنے کے لیے امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جہاں آپ ظاہری اعتبار سے کھانا پینا اور شربت بنانے کو چھوڑ رہے ہیں وہاں دوسرے گنا کے کام بھی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے لوگوں کی جیون میں مشغول رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ آدمی کے روزے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو بال فرماتے ہیں پہلے زمانے کے اندر جو ہے لڑائی جو ہوتی تھی اس میں تلوا یا نردیش یا تیر استعمال کیے جاتے تھے اور یہ تینوں ہتھیار ایسے ہیں کہ کوئی آدمی کسی حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس زمانے میں بال استعمال کرتا تھا اگر وہ بال سلامت پکی ہوئی نہیں ہے تو وہ دشمن جب اس کے اوپر وار کرے گا تلوا سے نردیش سے تیر سے تو وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا لیکن اگر وہ بال پکی ہوئی ہے تو وہ کام نہیں دے گی ذریعے میں اس بات کو سما دے اسبن مانو دوسرے کا کہ روزہ بال ہے یعنی ہمارا جو دشمن ہے نقص اور شیطان اس سے ہم لوگ کی حفاظت کر لیا ہے اور سچے کہ ہم اس کو عام ہیں آدمی کا ایک مارتا ہے ذریعے میں اس بات فرماتے ہیں کہ نیبت سے جھوٹ بول کر کے غلط کام کر کے میرا روزے کی سادگی کیا ہو جاتی ہے عبادات کا جو ہوتا ہے ہر عبادت ایک تو ہوتا ہے اس کا جو سواب تین پہلو ہے ایک تو جو فرض عبادت سے ہیں ان کی ادائیگی کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو فرض سے بڑی ذمہ رکھتا ہے عام طور پر کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی جب ہم نماز کو نماز کا جو طریقہ اس کو وہاں نے بتایا ہے اس طرح ادا کیا کہ کوئی ایسا کام جس کے مطابق کو کھانا نہیں چاہ کہ ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے انہیں نہیں کیا پر ہمارا ذمہ کیا ہو گیا بڑے ہو گیا کل وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ تم نے فلانی نماز نہیں دی یہ جہاں بہت ہے یہ تو بخار نے جو تعلیم کی ہے بخار کے مراد بہت غلط ہے انہوں نے ان چیزوں کو خاص نہیں کیا دوسرا پہلے اگر نماز اب آدمی اخلاق کے ساتھ اور جب وہ نماز اخلاق کے ساتھ کوئی ہوگا نہ کوئی ہوگی کیسے بھی کوئی ہوگی کسی بھی کوئی ہوگا ذمہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے اگر وہ ثواب اخلاق کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا آپ کو اگر ثواب ملے گا اور تیسری چیز ہے اس عبادت کی تاکید کہ اس عبادت کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک قسم کا جنور آتا ہے نماز پڑھو گے تو نور آئے گا روزہ رکھو گے تو نور آئے گا قرآن کی تلاوت کرو گے اس کتاب کے جو انواد یہ اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہمارے قلوب کی کیفیت میں فرق آ رہا ہے تو یہ نور جو ہے اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ آپ کا دھیان کو ان بارات کے انجام نہیں کے دوران گناہوں سے اور غلط چیزوں سے کیا ہے آپ نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی اسی طرح جب وہ بلی گاڑی کی وجہ سے آپ کا دن ختم ہو جائے گا اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مجھے لگتا ہے قرآن پڑھتا ہے سب کچھ اور اس کی عبادتوں کی وجہ سے اس کے نام آمد میں خوب سوال کرنا ہوگا کل کو قیامت میں اس میں کمی نہیں لیکن ان تاج کی وجہ سے کل رکھے تھے جو تبدیلی آنی چاہیے کیونکہ وہ بلی گاڑی کر رہا ہے بلی گاڑی کی وجہ سے یہ کر رہا ہے یہ اثر حاصل ہونے والا آج تو ہم لوگ کیا کریں ہم سوچ کر کے بس کر رہے ہیں فائدہ تو نہیں آج کا

का झुगला किया न कोई बात छोड़ी हर चीज में रमदान कर महीना पूरा कर प्रधानमंत्री से मिला इसका पूरा आप प्रधानमंत्री से जुड़ेगा हजरत साहब ने निष्ठा से अपनी इसमें लिखा है जुमा का दिन ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते पर वक्त होता है आदमी जुमा का दिन के साथ गुजारेगा हफ्ता ऐसा जुमे के दिन को अगर आप किताब में खबर में नेकी के कानून में जुमा के अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करोगे तो उसका नतीजा ये होगा कि पूरा हफ्ता अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक देगी और रमजान पूरे साल पर मौत से होता है कि पूरे रमजान में अगर आपने अपने आप को गुनाहों से बचा है इबादत का इस्तेमाल किया पाप का इस्तेमाल किया लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचा दिया हर चीज में अपने आप को महसूस रखा तो ये सारे प्रकार पूरे रमजान आपको और फर्ज जो है वो पूरी जिंदगी के ऊपर ईमानदार होता है सफर रखकर आगे अपने आप को पूरी जिंदगी पर उसका असर होता है तो बाहर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है जरूरत है कि हम अपने पूरे साल को मान कर रखते हुए क्या अल्लाह हमने पूरे साल अपनी जात की इबादत की दान की नए काम करने की हुकूमला हुकूमान को अदा करने की गुनाहों से बचने की तौफीक अदा फरमाए की समस्या अगर आप इन चीजों की रमजान का इस्तेमाल करेंगे तो इन शाह के बरकत हासिल होंगे अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी तौफीक और सहारा से प्राप्त फरमाए।